तरह परेशान, छट दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान। हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था गलती करने से डरता था, अब जो मैं बड़ा हो गया बस गलती करना चाहता हूँ। Peace.